možda malo vrno aut i blanosaniti. Baba gotovo da vidi teno da ugada se blanosaniti. Na ne je učino da ne al-Qustantinija ne Muavija imminno jezidi bunu Muavija bih makon je bih al-Qustantinija. Benada tong islam ina jeno e ardina no da nyandeng o wete da ubada to bunu samiti on woni baba go to wete do aus ibnu samitin on dom aus no jombuno o do sonna je wete do khawlatu binti hakim bun malikin bun talaba karamo ko be ko lollini inde makko khawlatu binti talaba kono dom hare ko noddi tir gol ne do soro makko diwa babe makko Babe Mako ko Hakim wiyete. Soro Mako hino wiyee Malik. Soro Babe Mako hino wiyee Talaba. Jonno be noddi tira mama lenyongo kuni Talaba. Kuni si kubura ude de yede defte ko khawlat binti Talaba. Kono ko khawlat binti Hakim bun Malik bun Talaba. Oda son najo ara Allah subhanahu wa ta'ala arki suwolo won arki dina da to ben hakkil ko dun do famore fi durusu ma'ibar adima darso ni rita to nafa juldo woni sonnaajo ni gorko ngande yewtina be do sahaba be ni laron sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kala mabbe mo yewtuda fi mu siko on tan tun hebuda ko yewta fi mu dun asikka ko tun gollan islam Allah subhanahu wa ta'ala e kubero si e berondi tokado dina islam rijalan wan nisa kudun si karamo kodio goto imo wi law kana tin nisa'u kaman zakarna la fuddala tin nisa'u ala rijal iwi si tawno reo beben fu jabuno wawde wa sonna be sahaba bebe e sonna be tabi'inan e sonna be tabi'in Tiri harayno en suusa wiwde sonna be ben gino buri worbe ben kwari non burangal ka jomi meden ko takwa e iman billah wana ka bandu e ka njangugo en ara yo gole ngurdan o do sonnajo khawlat binti hakim bun malik bun talaba aranum dum e ka gol anda ko kanko allah subhanahu wa ta'ala wati sabu ndedo nyawore wetende azhihar andano ne fil jahiliya nandin tingol gorko on teyngu makko nele makko dum hari jahiliya no wuri dum hari rewbe ben no lorrira dum hari hibe sonjori dum kadi ko ati islam warbe en ara yugole ngurna makko lan ko honno arab jahiliya jogorno sonnaje honto islam kali sonnaje le islam tawi don sonnaje konto islam itti sonnaje on nabi mo honto ngurnan khawlatu dan hollay en dum e yakade ngurna makko lan wonu gol sonnaje labu do redu tinni do kado dina totto wa hakkeji allah subhanahu wa ta'ala totto hakkeji tagore ne dum kino dakke misal e makko kanko yete do khawlatu enare yugol dum e nder ngurdam makko da e yeekade ngurdam makko da newa golmo e yidu golmo nyaawi torde qur'an e sunna sabu ko dum won sabu ha sabr awwal suratul mujadala tippi aye je nay arande ben don ko makko de tippi ko ni sabu ha de tippi ko taw gol o yidi nyaawi tirede islam e ngare yeekade yugo e ngurna makko ra wonde ba Allah subhanahu wa ta'ala konni worbe ben e rewbe ben ka islam nokke li tati o sertin dini be o kurdin dini be nokke li tati Allah subhanahu wa ta'ala ari tawi islam bi mana jahiliya na jasin fi sonna je banti fi makko tawi sonna jo hari wura ka fi wuri ala tentungal jomi men humpiti gorko e debbo fo no fonno cerka tagudi goto ɓura o e hay pus kabe burda ka ko honto ka katakko Allahi jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala fonni ngurdan gorko e ngurdan sonnaajo wiis gorko no yidi wurude debbon kadi no yidi wurude wa dum wata be jaggo to sonnaajo ben be wara be be acca kambe be wura be nandi arab no jogino wargo jikko de yoy jomme ngari hadidu. Allah subhanahu wa ta'ala ari fonni hakkunde worbe ben e rewbe ben kan jojju golle mokke o wiyaali si gorko juuli fana o yogete baraji sappo siko debbo ko jowi o yogete o fonni ɓe her ko ɗum si ɓenni o almusawatu bayna almar'a bayna aldakari wal unsa fi sharia kad sawwa llahu baynahuma fi haqqi aljinsiya ko wongol neɗɗo on ko nokku ngootum ɓe itta ɓe taga ɗon on hiɓe fota ter wa fi haqqi alhaya joni men fonni ɓe ka ngurdan wiwata goto waru kaari fi kañum yo wuuru joni men ari fonni ɓe kadi wa sawa baynahuma fi jazai l ukrawi baraji heɓoto iñande dargal ka yoɓugol kala golluɗo no mari wa ɗum gorko gollata ɓeydane debbo golla ɗum ɓuytane o fonni ɓe ɗo o ari o ɓurdindinni ɓe nokkeli kadi fi shahada o ɓurdindinni ɓe fi diya o ɓurdindinni ɓe filmiras o wi ka shahada wastashhidu shahidaini min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa mra'atani ɗon o wi seede gorko goto no ko tawa seede sonnaɓe ɗiɗo ka diya si sonnajo warama warande faljere tawi warɗo mo on na handuɗo e warugol bayri o falbi ko diya o tottata siko gorko ko geloɗi temeɗere siko sonnaɓe ko geloɗi capanɗe joyi o jonnete diyatul rajul diyatul mar'a nisfu diyati rajul jonmen kon naaliɓe ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ari kadi senniɗiriɓe ka miras o wi yusikumullahu lizakari yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hadde l unsayeyi o wi ka donndi ko nene e baaba acci ɓiɗɗo gorko hino mari e mum geɓal ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo ono fonnaaliɓe fi hon ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala jeyi tagu makko ngun o wii ala ya'lamu man khalaqa wa huwa llatifu lkhabir ene taguɗo jeyi fow on o fondidiriɗa o fonniɗa o ɓurdindinniɗa ene o anda ko o waɗi ko ka o anda ko aroyta kon ma ko fewndi kon si o waɗi ɗum kanko ne anduɗo kulla so ko ɗum si tawi e gara yugole nder darso on ko allah subahanahu wa taala waɗani ɓeɗo sonnaɓe ko ko honto o tawnoɓe fil jahiliya ko honto addiɓe ka islam ko honɗumo waɗani ɓe ka nder islam immorɗe e numɗal e teddinede e waɗanede piiji ɗi tawata gara yugol ɗum yesso tarson seeɗa si tawi allahu tabaraka wa taala woni ballo ara yeggitali gurdan tan ko hawlatu bisi hakimun malik mum salaba aray ko gurnan on jogiɗen hannde bisimillahi taala woni sonna awse bnu samitin baaba goto ubadatu bnu samitin haray oɗo hino jeeya e sonnaɓe ɓe allahu subahanahu wa taala wela gurdan mum ka o wuuri ha o feƴƴini tawi allahu subahanahu wa taala no welamo ɓe gare e yugol ɗum e nder gurdan makko tan yeeso ɓe wi minal muminat assahabiyat man fatihat fi diniha wa akhadat min ahkami sharia bi hadin wafir wa arafat tariqaha ila llahi aza wa jal fastajabat lahu wa aslamat amraha ilayhi wa ahsanat fi ltawakkul alayhi wastamsakat bilurwati lwuthqa hatta laqiyat rabbaha aza wa jalla wa hiya mumina sadiqa kullu sidqi fi imaniha mukhlisa kulla al ikhlas fi aqwaliha wa af'aliha وأحوالها ومقاصدها. ومن هؤلاء خولة أو خويلية بنت حكيم بن مالك بن ثعلبة امرأة أوس بن صامت أخو أبادة بن صامت رضي الله عنهم أجمعين، وهي امرأة قد تخلت بالفضائل وتخلقت أو وتخلت عن الرذائل، واشتهرت بالحلم والحكمة، وتميزت بالجدل الذي يوصل إلى الحق ويهدي إلى سواء السبيل. وقد كانت رضي الله عنها تحسن إلى زوجها وابن عمها أوس بن صامت وتحنو عليه وتجود عليه بالكثير من مالها، ولا تدخل وسعها في إسعاده وإدخال السرور عليه، ولا تقصر في حقه عليها، وكانت تحبه وتطيعه في غير معصية الله عز وجل على ما فيه من شدة في معاملتها في كثير من الأحيان. وقد كان لهذه الصحابية الجلية شأن عظيم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعند أصحابه المقربين رضي الله عنهم أجمعين. وكان لها الفضل، والفضل لله وحده، في إبطال الظهار وتحريمه على كل مسلم، والتخلص من بوائقه بمشروعية الكفارة لمن وقع فيه وأراد العودة عنه. على سنة أولى مقدمة بماجي إن جاء صحابة صنع بصحابة قلت من الله سبحانه وتعالى فامي كادو دين مكو نكفا حانا فامي ردنا بجوكتي أولى شريع الله سبحانه وتعالى نو حانا جوكتي ردنا بهبه منقبال كم منقبال بأن لي نجي أبن صنع بأند بلاو المود يرتنا ينقلتون كجومي مو بنوتي الله سبحانه وتعالى يكون نوتيكم بجب لبدا لما فيدين في أكوج ما فيدين بوات يجود الله تبارك وتعالى بموتين كذي فوقهم ولدو الله سبحانه وتعالى بجوكي تندادو فين دتيل لون لا إله إلا الله محمد رسول الله ها بفتي الله تبارك وتعالى سيه بغنجين غنجين الغنغوال كا غنغوال كذي سينا تبك كإيمان سيه بفتي كالكو يتيكو جيكو جاسدو hibe labbinani Allah subhanahu wa ta'ala ka golle e ka kongudi e ka fandundeji e ka alhaaliji woni no jaano ngabe sonnaabe siforbe diido sifaaji di jantide o wiyete no khawlatu marum khuwailiyatu binti hakimin dun malikin bun sahlaba o do sonnaajo awsu ibnu malik ibnu samitin minniraaw ma kotiraaw o do wiyete do ubadatu ibnu samitin motata ko alqaidul mulham ardi do mataata Allah subhanahu wa ta'ala no longini dum ko wete kon ciuta rede andude no dina nabi te yeto dum wete al mulham wa ara sannajo o ciudo ribure molanade o potti kala ko wete ko jafira razila o lolliri ko ko wete munyal e nyangal e faamu o serdiri e sonnabe dudule wawde yewdude haaju mudum on o faamo yete dil jadal waaw gol wolu gol haajimu haajimu on faamo wobbe haydum gaynata sonna jom sino andi no yewtira haaju makko yottino ma ko welata Allah subhanahu wa ta'ala ko hara dum hino laba ko ila wa tabaraka wa ta'ala ngo wo oro sonna de wondu de dido jikkuji fo ko sonna de moddino do e modi mum o wiyete do aus aus ibn malikin o aus ibn samitin o ko bitta babba khawlatu imana ko bitta babba makko jombuno tayinon odo wiyeteedo Aws ibn Malik aw Aws ibn Samitin ko mettunodo jikku nyaadu nodo mettudo no wondude wonande sonnaade be be worbe no wodi arani nyaadi moja sino metti gollondirde kon wondude dum do fo khawlatu woni munyidomo woni kurkantodomo woni okkorowo mo si yimo angal margol o meeɗalimo marande moƴƴere o ronkimo nde jonnude o meeɗalimo suuɗande kone ka nder ɓernde makko tawi mo anniyanimo ɗum wonnude nguɗo jikku fo wo kadi o meeɗali raɓɓindinade e hakke moodi makko wonɗo e dow makko wo o laatino himo yiɗi moodi makko moƴƴa himo ɗoftimo ko meedaali hono ɗoftaade ko Allahu subahanahu wa taala lumndetee, ko ɗo kadi serti boy e rewɓe juuɗoɓe. On kidi yiɗa e moodi mum, teddina moodi mum, ɗoftoo jooni moodi mum, kono rewataa moodi mum, moodi mum rewataake. Dewal ngal noon ɓura, jooni men wiya waɗaa waɗu, o wiya yaa waɗu waɗaa, jooni men innayaa accu, o innayaa waɗu waɗaa. ɗum ɗon hina jeya ɗen nganndi Cheikh Mouhamadou bin Abdoul Wahhab ko ɗum ɓe addi ka kitabu tawhid ɓe maake taatu l umara'i wal ulama'i fi ma harrama llah aw tahrimu fi ma ahalla llah, ɓe maake fa tilka ibadatu, ɗoftagol karamo koɓɓe e ardiiɗo ɓe ka dagingol ko joomi men harmini e harmingol ko joomi men dagini, ɗum ko ndewal wonande ɓe noon. Idan oɗo jaɓataano ɗoftaade moodi makko e ko lumndi Allahu subahanahu wa taala ko wonndude ɗum noon awtu o ko ñaaɗunooɗo wonno wonde waktuuji goo haray mo ñaaɗi moƴƴano surtout nde yewno haa tawi o nawyii seeɗa, kono wonndude ɗum ɗo fof oɗo kawlatu muññiimo ɓe wonndi ɗon haa Allahu subahanahu wa taala waɗi mo sabu ndeeɗon ñaawore wiyeteende alzihar itta e ndeer sariya islamia o e ngara yiwgol ɗum wo ɓural ngal ko Allahu subahanahu wa taala heerani refti ɗum o waɗi sabu o ɗo sonnaaje ɗum ɗo iw ɓe nganndi ko wiyete zihar arabu ɓen hino contunoo ɗum ko talaku ɓe waɗaynoo imana o atti islamu arde hari sonnaajo no ɓittii no soñji moƴƴa ka ngurnaasi kaka galle mawɓe mum woni no ɓittii no soñji sikoye dewgal o woni haray mo soñji himo ɓittii himo maabi kala ka wuuri e ngurnan ɗan ko atti islamu arde hari o alaa ɗum balsi o wuurayno kara han o wuurirta bal wuuraynooɓe maɓɓe ɓen nduuɗaa ko adi no jibinanaa ko ɓikkum keccum tawi ko deyi woo surray kum tum fof ƴetta kum surroya arahi kum wuuri watta leydi e hoore makkum kum maaya ka ndeer kaɓuru ton ɓe marno ɗum. Jooni noon taydaal piiji ɗuuɗuɗi no jokki ɓe ɗin no ara ndeer o ɗar wo jooni men tabaraka wa taala kippini e oɗo sonnaajo wiyeteeɗo kawlatu binti hakim bin salaba e moodi makko oɗo wiyeteeɗo aws ibnu samitin qur'ana janngeteeɗo haa ñannde darngal dari karamo kooɓe muhaddisuna e karamo kooɓe tafsire sira ɓe maaki kawlatu bintu salaba wii wallahi koye an min e aws ibnu samitin kippi arande timoore suratul mujadala ɓe wii ko holno wonirɗaa sabu haa ɗum tippi o wii a min hari ko min o juuɗe aws ko moodi an wonno ɓiɗɗo bappa an o ɗettanno ko mi paykum tawi ko paykum mi wondi haa o nawi o toowi duuɓi tawi himo satti jikku moƴƴa jikku ngun no metti gollondirɗe himo ñaaɗi e ndeer muuɗum o yalti yaade o heɓi ko metti mo o arti ka ndeer suudu mi anndaa himo seydini mi anndaa mo heɗi ko mettan metti mo o woolani mi goɗɗum tum mi lannditii o wooli mi lannditii o pooɗi mi pooɗi tum o seydini mi anndaa himo seydini so arde woni munaakasa ɓe pooɗondiri seeɗa tum awsubunu samitin mi kawlatu gila hannde mi wattiima an wa ceeci yumma andin gila hannde mi harminii fiima few hakkunde amen anndi ɗum ɗo hari ko sama kala kamɓe ka maɓɓe hari ɗum ɓe faamaa ɗum ko goɗɗum o wii anta anti alayya ka wahari ummi hawlatu wii aa awtu awa wowli konngol mawnungol noon hannde kadi o wii wiimi ko ɗum gila hannde mi alaa haaji e maa a harmirii e dow an wono ceeci yumma andin harmiree dow an alaa oɗo kawlati wi gasi ko an wowli ɗum o accimo ɗon o continue golle makko suudu jooni noon mbayri awtu seytini ka suudu metti o yalti o yehi o jeyonoyi kaɓe tumbondirta ton kamɓe worɓe ɓen e bolonna hifa mum hiɓe yewta ɓe yewti ton haa ɓernde makko nde tippii e wone ko heɓunoo kon o arti ka suudu o feññinani kawlatu bintu salaba ɓeyngu makko faale yiidugol e makko kawlatu wi mok ɗum taamiijo ɗum wonata abaddan nawinane ko wiɗa ko o wi a modi terto ɗum o wimi tertotako ananal ko wolɗako o wimi nani oɗo kawlati wi mi yii wasi tawi o faalamala fortude joni noon o nawi millan andi la ɓurimo doole la ɓurimo kelɗude fewgo ɗon o wubbi o jogimi mi jogorimo wa debbo marɗo doole no foolirta mawɗo naheejo mi jogorimo wa fay fu mi joɗɗini kaw haa o jeeɗi mi yaltiri joyka yaasi mi accimo noon ɗo yo immaɗe tawi mi muutini o waata jokkude heen tola o wimi fewni direct kanela mi tawaynelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hiɓe ka nder suudu yumma men aayisa ino ka ley gimbe hawlata wi nelaaɗo mi ari miɗo wullito ka allahu subahanahu wa taala oɗo awtu ibnu samitin hawlata wi nelaaɗo awtu jombanno ko ɓiɗɗo bappan kay komi jiwo kanko artilan jombude kon fayko ngari an koye juuɗe makko lanni reedu an koye juuɗe makko fitti mi jibinanimo haa mi accirini jibingol fii an won fof koye juuɗe makko lanni o meeɗali lan wowlande siwana hannde o fini o wiyimmi o wattilan wa ceeji yumma makko ɗi o arti kadi e an wo mingimo faalaɗo kon ɗum jooni min wiye ɗum nelaaɗo wono wawi yewtude de ka nelaaɗon ɓe maaki hawlatu ɓiɗɗo bappa ma on anndi mo mettiti mo ñaaɗi muññomo o wimi muñike mo ko ñaawore nden jooni mi landi nelaaɗo miɗo dagitanimo ni ka mi daganaaki mo hannde kadi nelaaɗon ɓe maaki muñño tun hawlatu o wi nelaaɗo kori yeeteɗan taw dogo tawa miɗo ɓayri hawlatu no faamimo jokkitimo ko ɗum woni qad samia allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha imo haɓɓitiyo nelaaɗo olanmo hene te tawi aaya ɗippaaki ko ñaawata ɗum nelaaɗo no muññintinnamo ɗon imo wiya kori yeeteelan nelaaɗo ko honɗum woni ñaawoore am min e awtu jooni ko o moodi am komi ɓeyngu makko kaamen serti ko waɗi noon jahiliya zihara hade ko talaaɗo ka maɓɓe si goɗɗo wi ɓeyngu mum mi wattima waneene an harede serti talaaɓu batta hedda ala e mum o artinotaaka makko anndi kadi ɓayri noon o wullitike ɗum ɗon haa hawlatu tigiri wimi yi nelaaɗo hiɓe waywa jaangaaɓe tuma waawi tippoto e maɓɓe o ko noon ɓe waatawa diwnooɓe hippiɓe ko wowiɓe hippude kon dumunde juutunde ɓe ɗiwtoyi ɓe jannganinmi ɗeeɗo aayaji nayi wonɗe awwal suratil mujadila ɓe wi joomi men tippini fiima e fii moodi ma ñaawoore monnden heɗo ɗo ko joomi men wi yon waɗu ko on say nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki qad samia allahu ɓe janngi o ɗo aayan qad samia allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila allahi w allahu yasmau tahawurakuma inna allaha samiun basir alladina yudahiruna minkum min nisaihim ma humna ummahatihim in ummahatuhum illa allahi waladnahum wa innahum layaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha laafuwun gafur والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير قل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله walilkafirina adabun alim o wi ko ɗum ɗo jooni men ñaawi o nelaaɗon ɓe maaki ko ɗum ɗo jooni men ñaawi o jooni men tabaraka wa taala tippini taw feloore e needi e newgol haa o gayni noon o addi ñaawoore fawiinde ɗon ne na ñaawoore nden tungari ɗo nelaaɗon ɓe maaki ya kawla yawya moodi ma ko waɗi ɗo kon islam on jaɓataa ɗum joomi men jooni yamirimo hara yo rinɗin daande simo mari maccuɗo yo rinɗin on dagi tano da mo wonta bengu makko gente le xawla su bin to sala ba ko dusi ben no si fori jekku munyaare e neware o wi ne labo si o wi yo awse bu no sami ti rendin dande on o ala dande ko fakir ko miskino puso ala hay puso ala nare modi makko no wi mo wako wi mo ino wadi mo wako wadi mo imo defan daga gadi modi makko mo wallito mo tay on ala dum tu on andi ko dum si jomme mo wi wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ko fanni ma no heddi hakkunde resi dirbe be way wonnude si de ni di boori de hakkunde mabbe be wondi dum do lorinde yurmene e yiggol si boori ke hakkunde jomme dirbe ko lorra tun heddo to hakkunde mabbe o wi ne laaro mo ala dum o wawa gari tinde dande ballon ko miskino nelaaro be maaki si o ala ɗum ɗon aray si o hooru lebbi ɗiɗi o jokkidira o saɗidirtaaɗi balɗe capanɗe jeego ma lebbi ɗin ɗiɗi tawi ko nogay jeenayi harbiri ko lebbi ɗiɗo ɗaɓɓira sodato ɓinto salaba wi nelaaɗo awsubnu samitin ko mawɗo nawyi on hay suma hemi sikkamo wawi hoorude o wata horde lebbi ɗiɗi few modi makko no ka suttoɓe kanko tun eneraɗon joni yewtude nelaɗo naki o ala dande ko rindina o wawata horude ɓe wi hi sawlatu wi o wata ɓe maki ayo ñammin miskinaɓe capanɗe jeego sawlatu wi nelaɗon hay ko ittira koje wala on ko miskin ko fakir fuso ala nelaɗo maki o ala ɗiɗo kati non sawlatu wi miɗo andi mo dey ɗiɗo fof ala kungu mari o ala majjiɗo ko miskino o nawyi o wawaɗa horude o ala ko ñammira goɗɗo saabu hay kanko o ala ko ñaama ndaare noon himo wiya modi makko ala ko o ñaamata himo ɗon ka o hooti o ala ko ñaama temeɗen ɗon no deɗɗi sina ɗum ɗo goɗɗo andayno goɗɗo andata ano yiɓe ɗon ñalaɗon ɓe maki awa joni ɓayri miile ko mabunde ma nden e mabunde makko nden min mi wallitorde saagare tamaro ko o ñammina miskinaɓɓen capanɗe jeego dagi tano ɗamo haray noon ko wootere mi heɓata mankay wootere sittina miskinan ko ñamata kon ko caagaɓe ɗiɗi sawlatu bintu salaba wi nelaɗo si on wallirimo saagare mi walliraymo min kadi wonde o hetto allahu oɗo noon no wowlimo ko wowlimo anana rewɓe go hara ko julɓe gari ɓe ni ɗon keppe tippitata ɗon haadal ngal ɗa o to gasa tippoyaka ɓuuri wulde ɗon ta tippoyta to gasa tippoyay o wi nelaɗo so wallirimo saagare mi ɗettanaymo wonde mi jonnamo e jawdi am par ce que kanko mo marno mi jonnaymo ko rindinira mi dagitanomo mi wonka ɓeygu makko mi wona ɗon kadi ala hay ko ñaame aina hadihi l akhlaq min nisai muslimat ɗiɗo jikkuji e sonnaɓe julɓo ɓen honto ɗi woni hande kana jikku moƴƴo ni ko jikku moƴƴo on say nelaɗon alayhi salatu wassalam jonde sawlatu saagare mum nde sawlatu ɗetto e saagare mum nden watti ɗon ñamminani aws o andade o yewoyi jomi men tippini ñawore nder regili ha timmi mi wonti ɓeygumata fillo sifa ɗum on ko gonga wonno ɗaɓɓude ka ko ɓisugol modi mum gonga kongo humpa o yiɗa natude ko harmi kono ka julɗo wallitete ɗum no wela mo ha te ko fala wallude ko lorruɗomo on jombuɗomo ko keccu o jibinanimo ha reedu makko laaɓe jiiɗi on nawyi goɗɗo ko jombatamo ɓawa hande on worɗamo ngo kongol tawa ko on kadi o yiɗi waɗande moƴƴe ono moƴƴi dey jikkuji ɗin koni ha kala ɓe wi yimɓe ɗon hino heddi ka dow leydi ɗo fanni ma jikkuji maɓɓe ɗin no heddi si jikkuji ɗin yeehi haraynaɓe yimɓe hande kadi ko jikkoni fi bani adam e nder noon oɗo aya allahu subahanahu wa taala wi ka firgol mo o wi ɓalu gonɗi ko gonga sami allahu allahu on nani qawlal ladhi kongol on sonnaajo tujadiluka mono wenja e ma koɗondira e maɗa fi zawji ha fi modi makko wa tastakihi mo wullito kadi ilallah saka jomen woni wullitade te wallahu allahu yasmau limonande tahawurakuma yewtugo yewtere moɗon nde tabiti inna allaha allahun samiun ko nano o kona wowlede kon basiru renuɗo kona gollede kon o wi alladina ɓen non yozahiruna ɓe no nandin kinna min kum e moɗon onon julɓe ɓen min nisaihim rewɓe maɓɓe ɓen ɓe inna an mi wattima wa nene an jomumen o wi ma hunna moodi kamɓe tigi hiɓe andi rewɓe maɓɓe ɓen wonaali ummahatihim nene maɓɓe in ummahatuhum nene maɓɓe wonaali illa llahi siwana ɓen waladnahum jibinɓe ɓe tun ko woni tun ɓe heɓiɓe tuɓerɓe wa innahum no kamɓe la yaquluna hiɓe wowdire ɗum mum karan ko metti ko kaani ko ayini minal qawli ka konngol wa zuran e fenaande ko fenaande ɓura wiwgol ɓeygu mum ko neni mum ka ɗum wona gonga ko mettuɓerde tun naɗata on kiɗe sifa ɗi piiɗi ñawoje noon ɗuuɗuɗe jokka on kiɗe ɗum ɗeareten yiwgol joni yeeso allah subahanahu wa taala wi si on kiɗi noon ari yande ɗum fa inna allaha tabiti allahu la afour ko surro bakkatuji ɗi ko yaako toɗo gafurum surro bakkatuji ɗi o wi walladina ɓen non yozahiruna ɓe no nandin tinna min nisaihim rewɓe maɓɓe ɓen ɓenna mi wattima wa nene a summa rebbi yauduna ɓe artita kadi ɓe wiya ɓe faalawe o wontu ɓeygu maɓɓe lima faalu e ko miwino komɓe faale firtude ɗum jonmen mo wi fa tahriru raqabati yoɓe rinɗindaamo masciro yo rinɗin ɗum ɗum noon kadi kamparon ko min qabli ko atto an yatamassande ɓe memondirta jonmen o wi dalikum ko komi yeeti on ɗo tuaduna bihi wona ɗon waajorede wallahu allahum bima taamalun dendagal gonnon gollude kon habirum ko humpitiɗo son waɗi si yiiduɗon e maɓɓe mo renti si o suuɗi kele o holli ƴeƴere guite on faamini o waɗi tawi on waɗaali ko habir mo renti ɗum wona goɗɗo aynani ma e ɗum o wi famallam yejiri kala noon mo heɓaali daande woni maccuɗo ko rinɗina fa siyamu yo hooru sahrayni lebbi ɗiɗi mutatabi ayni jokkondirɗi so hoori ha heddi ke ñallal o ñaami ngallo ngo fuɗɗitoto kadi e baa o waɗa ɗum min qabli ko acci am yata maasɗa nde ɓe memondirta famallam yastadir kala noon mo haddana hoorugol lebbi ɗin ɗiɗi fay so amu yo ñammin sikkina miskina miskinaɓe capanɗe jeego gooto fof o ñammino ɗum ko miskino ñaamata woni muddus bi mana sa ma nissu saayi o waɗa ɗum miskinaɓe capanɗe jeego ɗo kadi wona yo jonnu miskino gooto ko miskinaɓe capanɗe jeego ñaamata ko yo jonnu miskinaɓe capanɗe jeego gooto fof hee si o ɗetti ñaameta miskinaɓe capanɗe jeego o jonni gooto haray ko gooto o ñammini taw mo heddori capanɗe ñowene ko ɗum si on kiɗi waynondirama e ɗum ɗo waɗtata ɗum so gollitini ko wiya ɗo kon tun so jomumen waynondiri e makko ko waɗoya o ndaare ko ndaare ko woola e ko waɗa harana ɗum ɗo o wi dalika ko waajori on ɗum o yamiri on ɗum ɗo li tuminu billahi wa rasuli ko fi on gonɗin allahu subahanahu wa taala e nelaɗo makko on o wi wa tilka noon ɗin konngudi ɗi wonɗon wowlude heɗe golle mon ɗon fuduɗullahi ko keeri joomi mon himo koosi gaanin ɗum o yiɗa hewton e ɗin kala ko ɓeygumaa waɗuma o bonnuma ngol ɗon ko koosol o yiɗa goɗɗo hewta ɗon sa jaɓuwiide ɓeygumaa mi wattima nene an ko bonnuma wo tilka fuduɗullah ko keeri joomi men ɗin noon o yiɗa julɗo wowla sifa ɗin konnguɗi kaanuɗi daaru ko waɗa goɗɗum ngo ma ko wowla goɗɗum ngo ɓayri woɓɓe si tawi tun ɓernde nden metti haara ko ma tun wowla ha sifel kum kum ɓutta kono noon ɗo ko fuduɗullahi ta hammu ton ɗaɓɓuka hamma sa fillito ɗum wowali kafirina no waɗani noon heeferaɓe yedduɓe ɓen sali ɗum ɗo azabu lerte alimum muusiɗe kala saliɗo ko ko jommen wi ɗo o jaggiti keeri ɗi jommen hino marani mo lerte moolanaɓe ñande dargal yo allah subahanahu wa taala dan ɓen yeddugol tannimi conteran ɗo aray si tawi en dartiɗeɗo ayeje ci de mari ñaawu je dudu de da taw taw ci de himmi kullu muslim kala jul da ngani de kum ci tare hay ni tay na yo andu fi yo wadu kono ko yo andu fi ci yani wandi no wadi didi wana ya andu fi ya wadu dum ci ya wadi ko honno yalti royta ko ya andu fi ci wadi ma sa tawa maka wadi kon ni jonne wi e ndedo hunde arana hun fiti dum woni aranun dum yumame Aisha radiyallahu anha be maki yetti on mo tawta nande mum yaajani kala hunde hawlatu bintu Thalaba ari tawi nelaɗo ka suudu miɗo ka ley gimɓe himo gundo nelaɗo kon miɗo ka ley gimɓe mi nanaali kon yewtudude e nelaɗo kon miɗo jokki golle an joomi men fawka sabi samawatin ala arshihi o nani ko kawlat woni yewtudude e nelaɗo kon o teppini ñaawore nden mi nanaali min miɗo ka ley gimɓe kono hawni dey ka ɗum hawnaaki wiɗo suuɗoto o ara yo annda suuɗeteeɗo yummamen Aisha maaki yettore wooda ni oɗo hino jeeya e ñaawoje ko ɓeeɗo aayaji jogi woni ndaarugol aldurufu wal ahwal ndaarugol ko aroyta kon e ko fewni kon si ñaawa hawlatu bintu Thalaba ari riwaya makko ka wino nelaaɗo awa nelaaɗo si tawi dey joomi men ñaawaali hakkundan e awtu o haray miɗo jibinani mo ɓiɓɓe ɗuuɗuɓe si tawi ko mame serta haray miɗo huli ha simen serti mi acci ɓikkoyankol ɗon waɗa koye yeeho ko waɗi noon gorko wata waɗande ɓikkun ko debbo waɗanta kunko miɗo huli ta koye yeeho nelaaɗo o wiɗin mumɗum simi serti e makko o jonni lankoye mi naɓoyi miɗo huli wata koye weeree ko waɗi noon ko gorko kurkanto ɓiɗɗo fi e ñaamu kon debbo kadi gaynataa ɗum nelaaɗo ko moƴƴi e an moƴƴi e awtu moƴƴi e ɗikkoye koye fof koye ke muñño tum ɓay koye jibinaama min wona ɗon ha mayde ɗettitami kono wawi yewtude dey ko ɗum siɓe inni kala ko gorko faalaɗo liɓude cergal hakkunde mum e ɓeyngu mum saabu soñjama tattende aduna ma mette ndeji ma angal welgol gollodira yanay ɗe e wi yo janngu fiiji ɗiɗi yo faamu ngal cergal ngal o woni liɓude ɗo ko saabu soñjama o heɓi simo fawla emo faala fawtaade e on soñja o sorto e cinnguli o ɓuttina si tawi debbon wulu wunduko ma si tawi o nettu gollodirde ma si tawi ko sifa jikkuji goɗɗi ko o jogi joni anna faala fawtaade e ɗiɗo jikkuje ɗiɗo soñjaji oɗo sonnaaɓe ɓe maaki kalkiri moƴƴa ndaara si a fowtikaane soñja makko on o yehi ndaari ɗiɗɗe makko ɓe o jibinan ma o acci ɗon ɓen ko ɓe rollitoto kon wongolɓe ka baaɓe maɓɓe nene maɓɓe maaya ala ɗon ɓittede e soñja hattagol nene maɓɓe ɗongol ɓittede e soñja miijo ko honno nene maɓɓe wayi on ɓittede e soñja si nene amen no ɓonum domenen kadi awan maani ɗum wo kalcilamɓe ɗum moƴƴa wasa jaɓu rowtiraɗe soñja ronda julɗowo ma soñja sentini noon ɗiɗɗo ma waa kon no watta koye to muñoɗa ronditoɗa an fiyo kanko yo koye fowto nene makko e ne akoye si tawi debbon kadi kalkilaali ɗum o wimi mi yahay mi haari tew ɗo wuurataako moodi ta goɗɗo naatu yiide aduna ɓe nganiraɓe ɗi konnguɗi neɗɗo e naatu e ngela hara ngel nge aduna ngel ta goɗɗo jaɓu naatude ɗum wallahi hay ngel ngela hara haanaka yeleede ngela hara ngel owey ɓe tutta e ɗi ara wonde no wuli kay si ɓe wowli noon sifa ɗi on gorko wii wooyo miiji ko moƴƴa ko piiji ɗiɗi habdimo kan kadi kanko o solnaaɓe wonɗo yippitaade yalta yaha ko goo o acca ɓikkoye makko koye ɗon o fowto e soñja ko woni sortaade mum ko moodi makko jomboya goɗɗo adda ɗetta ɓikkoye makko koye watta e juunde on ko tuma o faala wo koye ñaama ko tuma o faala wo koye looto tuma fala woti modi mo ngala don on dotto to en nati o woni mi yaaba on sibe yalti ara ko nena makko wata no be dum ko wi o fonna jon kalkilani dum kanyum kadi ko makko ko fay no wari wono ide ka wata wono ide yo kalkil to wirti to o ya be wi di mundu yo sonna jon kalkilan bidde mum be si tawi o wirti to ri perde e sabu metke ne sanja ko hedi o faalama sorkade ɗum o fawto yo kalkiliito ɗe cikko ɗikkoye ɗo o naɓori o lewnanama naɓor o naɓori o naadoyi ɗum e galle gorko goɗɗo goo tawi toon ɓiɗɗe woɓɓe goo ɓen ɓiɗɗe ɓurdindinama ɓe ɓe tawi ɓen hara wawata wiide maɓe fonne baaba maɓɓe no wuuri ko kanko ittiɓe toon o wawata iwde ɗon o wawata hootude to o wawata naftude ɗikkoye koye ko ɓikkoy ko wona waɗede kon hawrannamo wowlata ko deƴƴettako nde ɗo sarte nde nde ɗe o dogi to holno ɓuuri sattude holno ɓuuri sattude na nde o dogi ɗon ɓuuri newade ɓe wi yo kalkilɗi saabu ko ɗiɗo ɗiɗi tum wonan si o selti ko yalti ɗon ɓikkoy koy goɗɗo goo jogo ma o jonde na ɓora goɗɗo goo gankoyo sa hawrodirale laaɓuɗo reedu muññiɗo julɗo ara fi muskila o dokko koy o ala koy koya focca koy koya biya koy onna so tappima yaaɓumo anden agalle bambani jooɗoɗa ɗon noon nana ɗum a fawata ɗon sina wullugol hara ɗon gondima ɗin tammaji fe ɗiɗo ɗi nafataɓe fus sa wulliɗo ha fi omal heewi ko ya hibboy fuɗɗitoɗa fus ala ko ɗi lootata nafe ɗum ɗo fo ko calcul ko sonnaji julɗo calcul tan ko kalkilji ko gorko seerowo ndaarata wata fawto rootiroɗa soñja ronda jurɗo ɗimmo ma tentini no ɓiɗɗo ma mo jibinɗa si a fowti koɓe soñji kara ɓutti si debbo on fowti ko ɓiɓɓe ɓen ronditi ko soñja on haray o ɓuttini ɓerde o ɓuttinani haray ko ɗum si kawla so yewti ɗum nelaɗo o wi miɗo huuli accude ɗikkoye an koy koye yeego kam woodi an miɗo huuli naɓorde koy koye weeloye nelaɗo koymi won ɗum tumi wonda e makko mi faala jomumen tippini ayoyi hootu ɗon wala ɗum ɗo ɗum ɗo ɗum ɓutti ɓeɗo ko sonnaɓe moƴƴuɓe julɓe allah subahanahu wa taala arkito ɗum sonnaɓe julɓe ɗum haray noon e oɗo ko koyete abde har allah subahanahu wa taala harmini nde gorko ɓantata konngol fewtina ɓeygu mum wiya mi wattima wanene am ɗum ko konngol bonngol noon ko ɗum so wi ko munkaran minal qawli wa zuran kadi konngol ngol no añini ka joomi men konngol ngol kadi waɗangol gonga joni noon si on tiɗi yeehi ha yaniɗe mum ko honno warrata ko ma orindina daande e samanu men noon daande ala ko ma o hooɗa ka horugol ɗo noon kadi ɓe wi sellatande on tiɗi diwaka kuma yaha e bokkum hara kungo diwi tinmo woodamo wawi kum wadde saabu ko needi wona fowtere o jonna ko ne ede ko mari jawdi o wawi horude wo simo mari maccuɗo gorko gollowo si on yeehi o lettoto tan fay ko on orintinta fiito fillo ɗum nawi ha wonto mi hooreha o yahay si tawi mo mari jawdi ittugol ɗon ko miskinaɓe capanɗe jeego ñama ɗum na fuy kankay ko bas ñande o waɗi ɗum na hay fuy na yo ittu ɗum koyo hooru ko regile ka heege fiitaw fillo ɗum ko mi mana ko noon on kiɗi ne irte joni noon si tawi on kiɗi ari ka hoorugol ɗo kara mo koɓɓe ɓe landodira ɓenna ene ɓayri korɓe kanko lebbi ɗiɗi si tawi o gorko wonɗo hoorude ɗi lebbi ɗiɗi fi nedi ndi si o arino yiidude e ɓeygu makko e nder muɗum o timminali kaffara on ko honno warata o fuɓɓitoto kaffara on ka kaffara on fawodira e wona e joni lebbi nayyi nendino musa ko fitan kiɗi fillo si neɗɗo waɗi ko goɗɗo hana wadde ka dow leydi kanko attaɗo waɗude on ko ma o fawe ko tawata kara hanko sortorta e mum rondo e toɗo o ndaara honno sorirta kara mo koɓɓe ɓeyni ɗon te lurri si tawi ko jamma o yiidi e makko e ko ñalorma ɓayri siko ñalorma kan hara e korka kam boni mo hoori ñalorma yiide ɓeygu mum hara waynodiri e ngal ɗon ñallal so taqiile ñallal ngal hara o taqi ko hooruno ko fof hay ko ngal ñallal ɗon heddanima te luutondiri noon kadi si tawi noon ko jemma wona ñalorma ɓayri kan illa o korka kan ko anda ɓe yiida ñalorma ko fiitaka bonu siko jemma noon ɓe yiidiri e nder himo jokki kappaa o haray haa jooni boni kaa bonaali ɓe wiiti tawi o anda haa o waɗiri ɗum jemma koyo yeedataa fillo ɗum nelaaɗo haɗuno ɗum sahaabaajo waɗɗo ɗum ɓe maakitaa ɓattomo few haa ñannde timminɗaa kabbaara maa on noon o wonta ɓeyndu maa sabu ko ne'eede wonɗaa si a naɓi jeeɗiɗi fof haray jeydi ndin alaana hoore haray muusaaɗe ɓe gayni ɗum ɓe wi'i si tawi noon ko debbo on kadi wi'i moodi mum mi wattii on wa baaba en an no woodi kadi tuttooɓe ɗii ka rewɓe enen donnaaji on kadi waɗɗatomo kabbaara kan kadi o ñam o rendinay daande ma o hooray lebbi ɗiɗi ma ɗum o ñamminay miskinaaɓe capanɗe jeego kaa kanko konnooni ñaawoore makko nde ko ɗiɗo konnguri tati wonata toon woɓɓe maɓɓe wii si debbo on wowlii ɗum moodi mum hara hino waywa si tawii ko gorko on woolani ɗum ɓeygu mum kono susey debbo on waɗɗatomo kabbaara waɗɗii ɗon e gorko on woɓɓe maɓɓe wii haray noon wonaa zihaar o waɗi sabu zihaar joomi men ko worɓe ɓen tun sappini wii alladina zahiruna minkum min nisaihim o wolaali fii rewɓe nan nittinooɓe e reɗɗe moodi muɗum awa ɗum alaa ñaawoore awa jooni si tawii alaa ñaawoore naa zihaar kappaara waɗɗoto te wonaa zihaar wiye no o wee si tawii kappaara zihaar alaa ko hon ɗum awa haray wontata ɓe wii ko kappaara to yamin waɗɗotoo debbo on kanko wonaa kappaara to zihaar waɗi noon en waɗɗitaamo ko joomi men waɗɗinaamo siiɗen faalaamo ɗum lewle sabu ko joomi men ɓuri anndude ko jeya makko ɓen neyirtee ɓe wiiti debbo wolanii ɗum moodi mum hara ko ñaawore harminɗo ko daganii ɗum o naatata mo harminii ko daganii ɗum e dow muɗum ɗo yo ɗum ɗon o ñaami to ɗum ɗon o waɗa kabbaara tu yamin o rindinay daande ma o hoora balɗe jee balɗe tati ma o ñammina miskinaaɓe sappo sonnaaɓe on kanko ko ɗon o hootata si tawi moodi makko dagitanoomo ɓe lanndii noon jooni kanko o woni waɗde ɗum ɗon kanko sonnaajo on kadi si moodi makko ɗaɓɓiniimo hoore makko no waɗɗii no telli ka o nootoomo kaa o jogoto hoore makko haa o gayna ɓe wii ɗon haray dagantaako mo ka o jogitoo hoore makko fii ɗum sabu ɗumɗaa ko haqqe moodi makko ɗum ɗo ko kanko waɗɗini hoore makko ko waɗɗini hoore makko ko yeeɓataa haqqe moodi makko on jogondira ɓe watti ɗon kadi wano noon si tawii oɗo awdu woni kabbaara on on kidi nanndinii ɓeyngu mum e neene mum ene kabbaara on ko konngol ngol o wowlingol waɗɗini mo oɗo kabbaara rindingol daande ma hoorugol lebbi ɗiɗi ma ñammingol miskinaaɓe capanɗe jeego kaa kosi o faalaama artude makko o jogitoomo wonta ɓeyngu makko kaa kosi o faalaama yiidude makko illa kabbaara on ko honɗum e ɗii ɗoo tati sabu ɗum kadi no nder ngar woɓɓe maɓɓe wii illa on ko mi mujarrada wii mi wattiima neene an hay so yahay a waɗa e kabbaara woɓɓe wii ɗon haray alaa nafoore sabu joomen ko wii summa yauduna lima qaalu noon fa tahriru ko si a wii mi wattiima wa neene an a wii noon jooni kadi ɗa faala artude makko ko ɗon kabbaara on waɗɗoto ma wanaaɗaa ɓe wii bi dalil si a waɗii salaaɗo baada zihar kabbaara on sikkoto ma si a wii mi wattiima neene an ma mi wattiima wa neene an ɓaawo ɗum a wii kadi mi seeriima hara kabbaara on sippike o naata edda o yaha ko a yiidataanonge makko few e nder edda si o yehii o wontaali ɓeyngu ma a yiidaali e makko ɓaawnde wiiɗaa ɗum hare ko jergaloni hakkunde mum kafara ritodo zihar o cippike ko wali noon ko yehi. Ɓe ardi kadi ɓe landi enerti gorko on nandini ɓeygu mum e teral gongal goo e teral yumma makko ngal harana ceeki ko joomi men janti ko haa jooni wiyete ko zihar kawana zihar wono wiya mi wattiima wa yeeso yumma an ngo ma mi wattiima wa junngo yumma an ngo ma mi wattiima wa reedu yumma an ngo harana ceeki ɗin o janti ngal teral jantangal ɗetta e daraja nandirtin gongol kaako ma o janto ceeki ɗin nandatare mbamde lanndani ɓe wi ɗon kadi ko ɓuri tellude kon ko si on nandini ka joomi men safti kon sabu en faaman ta joomi men ko wolanaali en koyen haaɗu ka o haaɗani en on ɓe feƴƴi ɗon kadi ɓe landi ko masala yaaji ɗo si tawi noon gorko on nandin tinni ɓeygu mum kadi e goɗɗo goo e zuma haramɓe makko ɓen harana nene makko naatay ka gabbara ka naatata wono wi ko mi wattiima wa ceeki bandiraawo an ma mi wattiima wa ceeki yaaye an ma nene an tosooko ma harana nene makko jibintomo on o nandin tinni ɓeygu makko wonay zihar si woni zihar gabbara waɗɗoto ka gabbara waɗɗata on anndi toɓɓerde ndeyaaji ɗon kadi ɓe wi ko ɓuri tellude kon si tawi wonaa nene makko o nanndin tinni en feesataafi mawre ɗin nas ƴiyal no waali en bakataa ɗum goɗɗum ko ƴiyal ngal yonndinorde mo o nanndin tinni e heddiiɓe ɓen won haranaa nene makko ɗum kontataake zihar ɗum ko lawu wiyetee ko bewre e waasire ɗe ɗe anngal teddungal kono wiyataake zihar sabu jooni men wiyaali ɗum nelaaɓe ñaawaali ɗum ɓe wii kadi si tawi gorko on nanndin tinni ɓeygu mum e debbo janano mo tawɗa wonaa siɗɗo mum hiɓɓiiɗo wono wiya an mi wattii ceeki maaɗi mi wattiima wa ceeki kawtal men ɗo ɓay on ɗon mo harmani mo nii o nanndin tinnamo on ɗon to kadi naata e ka naatata ɓe wii ɗon kadi naatata ko waɗi noon on mo nanndin tinni ɗon si moodi makko accitiima mo waawi mo jomboyde ko nii o harmani mo naa few kaa ko abadan wonaa abadan idan ɗum ɗo no jeyaa e ñaawooje te tawta kadma ko ɓe sappoto ko yewti ahkamu zihar joni noon ɓe wii kadi est ce waɗugol zihar on mu akkatan hino telli kaa sellaa wono wiigol mi wattiima wa nene an haa nduuɗoo lewru maaya waɗa gumo nde haaka haaɗata harana itlaqi ɗon kadi haray wonay zihar si wonii zihar o muññike o ɗaɓɓiraali mo hoore makko ɓe yiidaali haa lewru ndun feƴƴi kaffaara waɗɗoto mo si lewru ndun feƴƴi si ɓe yiida kaa si lewru ndun feƴƴi haray cippike mo ɗum wiyetee alziharu mu akkat ɓe wii ɗon kadi ko ɓuri sellude kon zihar mu akkat ino tabiti wono ila tabitiri wono sarta ariri kadi ka cergal wono fawgol cergal e sart ma e dumunde wono wiigol ɓeygu mum awa si huunde kaari to waɗi aray mi seeriima wono so wii okkelam yaaka kaawanen to taa yahudey on anndi ono noon jaɓataam yaaka siɗɗaamɓe mi yahayde taa yahude mi yahay so a yehii tun hara mi seeriima hara ngal ɗon cergal no yowii ɗon so tippoy ɗon deftere hara o seeraano so yahaali hara cergal ala nannataee faami wiyetee talaqu mu allah no yowitaa e huunde ɗaakan si on kidi yowitii zihar on e mu akkatee zaman o jogitike hoore makko e ndeer nden ɗon dumunde nde o waɗi o yanaali e makko o ɗaɓɓiraali mo hoore makko si nde feƴƴi haray ko ɓeygu makko ka wonnoo ɗon hannde kadi ko waɗi noon mo naataale ko harmin ko kono noon ɓe wii ɗum ɗon ko julɗo on sortaade mo ɓuri moƴƴude kono noon no tabitee riwayaaji wonde mo gooto sahaabaaɓe wanno ɗum e zamanu nelaaɗo waari o lanndii ɗum nelaaɗo ɓe wii ko gorko wonnoo mo tawata ko waawata muññaade so naɓɓen kono noon fanndi haa ɓurti suumayee noon tawi mo o huli non wata o yano e ɓeyngu makko e ñalorma suumaye o ara o wi ɓeyngu makko mi wattima wa nene an ha suumaye maya andi ɓayro andi wardiningol ɗo konngol o yaata a haqqille makko yaha e makko joni noon o yeyde o ronki wawde jogade hoore makko ha o yiide makko yane makko e nder suumaye o o waɗi ɗum tungo jogi ka nelaɗo aɗa wi nelaɗo mi halkike mi waɗi hunde kaari e hunde kaari e hunde kaari e hunde kaari a mi wi hunde kaari mi waɗi hunde kaari nelaɗo kon mi wiɗonmi ɗum so wi an a wi'i ɗum te a waɗi ɗum o wi min mi wi'i ɗum mi waɗi ɗum ɓe landimo ɗum laabi tati o wi nelaɗo o landike ɗum on tiiɗi ni ko joomi a fawimi e muɗum womi ɗo muƴƴi yo ñaawa on sayi nelaɗo alayhi salatu wassalam wi waɗu kaffara hunde kaari ɓe maki rindindaande ko wiyeteɗo salwata bun sahrin albayade o wi nelaɗo si tawi ko daande mi ala ɓuri ndende mi ɗen nden nde ɗo tumi mari daande mi ala ɓasi komi miskine o memi daande makko ndengo tappini nelaɗo nelaɗo maki ala daande wotina nde ɗo mi ala nelaɗo maki aw ɓe maki ñammin miskinaɓe ɓe maki howru lebbi ɗiɗi jokkidira o wi nelaɗo taw si tawi ukkilange ko komi ukkiɗo si wona horugol fi suumaye nelaɗo simi wawali horude suumaye simi jonnama lebbi ɗiɗi kon num maku ɗon wawata ɓemaki aw ɓemaki aw ñammi miskinaɓe cabbanɓe jeego o wi nelaɗo to jindi e nder madina hakkude pelle ɗe ɗiɗi on yiyata handuɗo e okkorede ɓurinmi ala ɓurɗoramonde miskino e nder madina hande ɓe wi a woyi ɓe wi a acci mi wallitorama ko rinti ko ñammina o wi haray moƴƴi nelaɗo naati yaltinanimo ko etoyte o ñamminoya kon ɓe jonni mo rondi ɓe makinaɓo ɗum ɗo ñamminoya o wi nelaɗo ko hombo ɓuri handude ɗum ko miskino wo hi o ala ɓurɗoran handude mum sellanalan so maki a o ɗettu an ñama o ɗetti o yaade mum o watti ɗum defan o wi ɗotta ko miskino hande mum wallahi nelaɗo nder madina ala ɓurɗo handude muɗum heyan min ɓe maki ɗettu o ɗetti o yehi ka siɓɓe makko ɓen o hewti o wi mi yeytike o yo ɗowtan ka nelaɗo mi wolanaɓe komi bonni kon on wiime yaaɗa on ɗowta talan ha qur'ana tippo e mon ŋiña on onon on moƴƴa jippu kono nelaɗo hey yaaɗo ka maɓɓe o haaju mum humtoto o woli noon ɓural nelaɗo e newe nde nelaɗo e ko nande mum ha o gayni ko ruusita e karamo koɓɓe tippe ɗum ɗon ɓe wi zihar mo akkat no tabiti saabu nelaɗo ñinni ŋiñaali on ɗon kono noon ɓe andi illa ko naadimo kon kadi e muɗum ko adamu sam sabre aninita si tawi en faami ɗum ɗon hina jeeya e ñaawoje ɗe tawata ina yowdiri e koɓete onno alzihar se en daari ɗo en tawayi allahu subahanahu wa taala totti sonnajo haqqe mum on ka nder islam ko adi noon ko acci islamu arde hari sonnaɓe wolante ɗum dimbi ɓe wolane ɗum kiikiiɗe ɓe wolane ɗum jemma ɓe wolane ñalorma suusata kadi wiide si o landikemo hoore makko o waɗata suusta ɗum sinara ko mayde o haala o andi ɗum harno musika joomi men sortiɓe mum joomi men ari tawiɓe kadi wondude wi eede seerete hande artire janngo seere faɗɗi janngo artire faɗɗiti janngo mi accitatama mi jogatako ma joni wi ɗum haaɗi attalaku marratani fa imsakum bi marufin aw tasrihum bi ihsan sa wi ɓeyngu ma mi acciti mi artiri mi acciti mi artiri mi acciti tammum kaka maɓɓe tawoytama ko wonta ɗo ɗum ala accire ni fijilgo fiɓe sonnaɓe ɗum kadi joni min ñawdi woni ɗa jomen tabaraka taala tawi ɓe rona ɗa o wi lirrijali nasibum mimma taraka alwalidani walla qarabun walinisai ka nasib o jonniti ɓe geɓal lumdi o tawi sonnaɓe ɓe si gorko jom mbi rewɓe ɓayi hari baɗɗi saria arde hari gorko ala happu ha holto jombata jomba haka faala no wawi jombude actar min mbiya mo faala o wi okkelan kona utu ari ala dumunde ta kaw faala wa kadi o walirta kaw faala wo naatirta kaw faala wo ñaamirta komo faala wo gollodirta ala wi gomi ɓurdin dinni ko ɗum jahiliya wuruna jomumen tabaraka wa taala ari wi yo ɗum accu goo yoɓe accu si gorko jongalle maayi acci hewɓe yo ɓiɗɗe gorko on ronu rewɓe baaba mum ɓe ko ɗum ɓe jogi noon. Si gorko jogalle ma e acci rewɓe ɗuɗuɓe imo jib oɗo no jibinanimo, oɗo no jibinanimo, oɗa no jibinanimo, ko ndarugol ɓiɓɓe oɗo ɓen jombita nene oɗa, ɓiɓɓe oɗa ɓen aɗa jombita nene jombuɗo nene mum no wonte kadi ka galle ɗon ɓiɓɓe jibine. Nare jibol jonde mum wala kanke fo mana kaha aba ukum minan nisa illa ma qad salaf, taw wattu ɗum ɓe yimen acci. Nare kare ɓen tawa noon jasere no ɓuuri ɗum ɓura ɗum. Allahu subhanahu wa ta'ala ari tawiɓe kadi e nde ɗo jaafere wiwugol wondema kamɓe ɓe ala haqqe yer ko faalaɗa o a jombay jom jomen tabaraka wa taala wi julɗo hana jombude ɓuri nayo. Saabu sahabaɓe ɗuɗuɓe naati islam tawi no jogii ɓuri sappo, woɓɓe sappo rewɓe haɗono jogi ɗum fof kamno ɗofti woni ɗon ino watti mo kukuru susta on say nelaɗon ɓe maka an ko rewɓe jelo joguiɗa woɓɓe no sappo, woɓɓe no ha yeeso, ɓe maka yaw suuɓa e ɓen sappo nayo luttuɓe gaccita ɓe naɓe ɓeygumaji la hande julɗo jombata ɓuri nayo. O yika jomumen tawi sonnaɓen si ɓe alandi ka hande droit de femme ɓe anda droit, ɓe anda hakke. Nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maki kadi e ɓen ɗon nayo te wonɗa jombude charti ya yawtu goto ɓeyda ɗimmo charti mum ko al adlu, al azmu ala al adlu, ko ya fellitu mimmi nun ɗaymi ɗo mari kulol Allah subahanahu wa taala e gonɗinal haɗay ngallan oñagol hakkunde ɓe ɗiɗo ɓe mi faala tumbidirde siɗa mari sikke sakka ɗum no harmi ka jomba addamo watta yoya ko maɓe fota. Ɓe wirogo ɓen fotanta worɓe ɓen kono no waɗɗi worɓe ɓen nde fonnata ɓe mi andanta hen fami jomumen o wi walan tastatiu an tadilu bayna nisai wala harastum, ko wattini gon wo rewɓe mon ɓen fotanta on ka ɓerɗe mon, komin ɓuuri on andude koni kon ka nder ɓerɗe mon. Ɓe wata fotude wiya kaare kaare kaare min no fotonanmi fof ker ka ɓerde ga jomumen wiya o afen nago o wi noon fii kala ɓe fotata ka ɓerde kono no waɗɗima nde fonnaɓe ka yaafi haɗa gooni kon ka nder ɓerde feeñataka golleji yaati few e soobe e fama kala nelaɗon ɓe maaki ka jonnugol ɗo ɗo hakke mo jombi sonnajo wonni e makko ha dumunde faalama jombude ɗimmo, si a jombi ɗimmo on a addi, si tawi ɗimmo on ko bicre o meeɗaka jombede ko on attimo jombude si o ari a wonay ka makko balɗe jeeɗiɗi jamma e ñalorma hara ko kanko jeeyi non fuɗɗoɗa sendude hakkunde maɓɓe andi ɗona ko faala ko wonɗa wadde hande kadi si a jombi ɗimmo tawi ko jombanoɗo serta o heɓa e balɗe tati hay siɗa jogii tato ko kanko nayoɓo on alaka hammata e ɓeeɗa tato ten ɗon balɗe tati jamma e ñalorma finanka makko non senda hakkunde maɓɓe ko gandi joni na an woɗi dirisude ɓe gure me na ko faalɗa kon joni wonɗa wadde. Nelaɗon maaki kadi si on kiɗi heɓi sonnaɓe ɗuɗuɓe goo haaɗiɗo si o setoto ma o imminay ko ɓurɓa immintaɓe ma ko ɓurɓa setintaɓe o yaada e maɓɓe wona maɗigol tin ala faala yaade ɗo gambi ko enen yaada to nan oy islam anda ɗum islamu ko andi miɗo faala yaade gambi miɗo faala naɓorde sonnajo gooto ara miɗo arde suɓinoɗen joomi men ko hombo wattirata e amme yaha ala wigol ko on yaɗata islamu anda ɗum nelaɗo ɓurma ɓuure teɗɗin fof ɓe meeɗa ɗeɓɓude sonnajo gorko ɓe naɓora ko urɓa ɓe waɗata yaltuɗoɓe yaadayo ko ya waɗu urɓa komi settotoɗo mi yaada e kaari, komi settotoɗo mi yaada e kaari, komi settotoɗo mi yaada e kaari yerɓe marɓaɓe fof ɗum waɗe kayto e monde hawte gugee ko goɗɗara hocca gotum muddete yaltu kum wo ko on ɗon jomumen suuɗi yaada e luttuɓen jooɗo ala ɓe yi num ɗangal ha karmo koɓɓen ɓe wii si nelaɗon gollodiri e sonnaɗe mum ɓe ngal ɗo gollodiral holla en dagantako gorko nde o sendata ñalɗe ɓeyguli makko ɗin o ɓurdindinna hay e nokku bal nelaɗon ɓe maki ɗum ko damal ɓudditan ko damal ɓudditanal ngal neɗɗo on naatugol mo yinneto continue muɗum haɓe maji si goɗɗo ma heɓi sonnaɓe ɗiɗo o wuuridi e maɓɓe tawi himo ooñi e goɗɗo maɓɓe ɗumni e dow oya ɓe maaji si o maayi e muɗum ko fenñinoyta ko ni o wuurinno ñande darngal simmama darama duuɓi guluji capanɗe joyi dare seeɗɗi o daroto hara sengo kaw ooñorayno ɗon no maayi ko koyngal gootal ɓe jungno woto o daroto ɗum ɗo woni lefte makko ɗen ɓayri hay o numɗa to ɗo kadi ko ma o paralysa aljaza o komin jirtilamal o ganndi ɗum ɗogo hakkunde ɓe sonnaɓe na kamɓe wonɗa arangide ko naftan ko hoorema na daroya min dowɗan nunndi hakkunde mumgoy kerɗan tooñuɗo gonnu ɗum ko haaji ma sa nunɗi hakkunde maɓɓe fami nafti sa nunɗaali hakkunde maɓɓe koye hoorema ara ɗum jaraman korgol jara jokku tungan ko joom ma wima ko sa waɗi joom men yiyay gonɗinde men yiyay golle maɗen jaraman torgolɗe ko ɗum si tawi kala mo koɓɓen kadi ɓe watti ɗon ɓe wii si gorko senndi ñalɗe sonnaɓe mum ɓen no harmani mo ka o naata e suudu nawlan oya senndanaɗo mo tawata ko kañum jeyi ñallal ngal o naata ka suudu makko si wona hara ko darura wano hara mo o naatata on ko nawnuɗo waali wawaɗa humpitaɓe fi makko sina hara o nawnu min o naatu wono ɗaɓɓalngol mo lekki wono moccalngol mo ma landagol si jeyki ɗum kadi harana yo neeɗu nder ton ko no ganndi si tawi guyemen si ardi ka gafaala o naatirta anndi jooni an a yaltino a waylondirino ko komi faala komi watta fonno jokkuɗa jooni fonno mi watta a waylondirino ko min a gayino ɓeyndi o sellata kaw siɗe accata debbo mo tawata wonna kañum je ñallal ngal ɗon yaada e oya e haaju mum hara oya no ɗon marɗo tuuru mum o ma yaha naataka makko ñaama ɗon ma yara ɗon ma waalo ton ko arda e ñallal mum kañum ɗum ɗon kara mo koɓɓe mbawata ɗum anndi ɗum ɗo fof ko hollugol sonna jon joomen jonnitimo haqqe makko ka pari joomen mo wii wala hunna mislu lladi alayhinna bil maruf walirrijali alayhinna daraja na jomen wi ɗum ko ɗum si ɓenndi o moade bnu jabalin mo jogino sonnaɓe ɗiɗo ko annduno nelaɗo maaki mo heɓi sonnaɓe ɗiɗo ɓurdindiniɓe ñande darngal o daroto wa chiqquhu ma'il ɓe wii o meeɗaali naatude suudu sonnaajo makko hara wona ñallal makko woni jemma oni ñalorma o meeɗaali artude sonnaajo makko mo tawta na tuuru mum o okkora mo ndiyam o yaraɗa mo'ad ibnu jabal ɓenndiya mo'ad si ɓeynuma tawima yaade na ka suudu makko naatuɗa na tuuru makko kono a hato jinni e ndiyam oya nennike addugol ma oɗo yirima baale ndiyam jonnima ko honnuyi hatta yara o wimiɗo huni ɗaatuhu ndiyam watta daatan naadoyam mi yiite oni asa an yajurrani kasu ma'in ila jahannam miɗo huni kam yaru kum anngal num ɗanngal ɗum ɗo naadoyam mi yiite ko oya jonna tammi ma mi dettana hooreyam muhammad ibni sirin ɓe nganndi ɓe ka saabi i ɓe maaji dagantaa ko gorko jom galle marɗo sonna ɓuri gooto mari ɗiɗo tato nayo si o hawtuɓe galle o senndi cuuɗi ɗi maati o senndu galle maɓɓe ɗen ɓe maaji sellantaamo konko kanko gorko juuɗo on ka o arata hara ko ɗo o haani naatude o ara ka o haana hoɗude ɗon oyinna okkoranɗo ndiyange sasalde mi salli bo ɓe maaki ɗum ko jaggitugol e toonini sella kaka wonɗa ɗon kon jonnatama ndiyan yara kon jonnatama ndiyan salligoɗa kon waɗantama ndiyan lootoɗa kon piiji ma ɗin fof ko on jogoto ɓe maaki kala ko jonnuɗa oya e ñalaaɗe makko ɗen haray a tooñiimo si tawi noon mo wonɗa waɗande ɗum on kañum wallitike ma weltori tiiɗinima faamiɗa yiɗi ɗum wo o asantoni ngayka yiite imo faaminde mo yiɗuma wanna sina ɗum ko haanuma jottinde ko yeetoma hunde kaari e hunde kaari tan waɗu ɗum ɗum lornay ɗum bonnanayon ɗum waɗa e hunde kaari ɗum waɗa e hunde kaari kono buy kadi si waɗana wasifa ɗi ko yaltugol letta baradiya ka galle ɗo momi faamodirandi o marsintaɗo ɗum si on ɗum ko an faamodirte si diina moƴƴa ɗo si on ndimaɗa tawi o annda ɗum wona giggol noon aslan si gorko on faami debbo mum o no wallitaɓe ɗum hara o lorrimo ko adino si tawi mo aadibu ne jabal dogii huunde neraaɗo men on waɗaali nden huunde Muhammad ibni Sirin dogii huunde enen en ari en tuɗike nden e wiiɗen faala aljanna ala mi annda ko ombo naatoyten komo ombo darni on aray sikki ko gooto wori kaa mo rabbul izzati wal jalal darni foɗi o mo yeyi tilka aljannatu allati nourisu min ibadina man kana taqiyan ko ɓen ɗon ɗum hoɗoyta ɗon idan ɗum ɗo ko haqqeeji ɗi tawata Allah subahanahu wa taala walliniiɗi senndi hakkunde sonnaaɓe ɓen ko ɗum si tawi sarti ɓurɗo mawnude on ka jombugol ɓuri gooto ko fellitugol fonnayɓe e kala noon ko tawata kon no peeñiyaa wano senndugol ñalɗe ɓayri kara mo koɓɓe yehi haaɓe wi ka senndugol ñalɗe hay si sonnaaɓe on jibini tawi ɗiiga makko ɗa laaɓaali ka jibingol hino waɗɗii o senndane ñalaande makko nden no jonni teede waaloyee ka makko fiihimo fiiraade hino harmi yiidugole makko e ɗen balɗe no harmi ɗettugol ñallal makko ngal jonna goɗɗo yahete ka makko kon to heddi no heddi lukko heddaaki muskila ɗum ko fiiji ɗi tawata hara nun ko ɓe anndaaɓe majjoɓe ɓen wonno waɗde ɗii hara noon welno woolante ɓe moƴƴe kono so tawii ɗum ɗo si waɗi haraka ka wiyeteeɗo ko salafi janngoo sunna woni waɗde ɗum harayno huuɗe ni te ɗum ɗennande ɗum te yiide ɗum nokkel ɗuuɗuɗi hara ruggo maa nokkel ɓurɗi ɗuuɗude ko anngal anndugol nokkel ɓurɗi ɗuuɗude ko waɗugol hara no anndi ko ɓuri hulɗinaade ko so a yewtidii e goɗɗo e gone mo woni waɗde haa o innii ei miɗo anndi ɗum kono no hulɗini yo taw o wiya i allahu akbar a ɗum hari waɗirtaake ɗon ne hi allahu akbar e mbajoɓe no yiɗi mi jaa o fonti mumna man haa mi anndi ɗum sabu ɗum bonnay sen cottii haqqeeji joomi men ɗin e yeebi haqqeeji allahu subahanahu wa taala ɗi e haqqeeji jiyaaɓe ɓen sikkuren ara moƴƴi ara moƴƴaali ko ɗum si tawi sonnaaɓe ɓen hannde si ɓe lannditike haqqe ka islam ɓuri mo joomi men jonnitiɓe on hara ɓe dullu ka joomi men tawi ɓe ɗon e kaw addiɓe ɗon no woɗɗondiri moƴƴe kaw no ɓattondiri hari ɗum ɗo fof ɓe alaa hari gorko jom galle suɓataaka wola suɓataaka naaba suɓataamo jomba heɓɓataa yel ko jombaɗa goɗɗo sustaa wowde sinaati galle ɗen waawa berne yaafaaɗe ɓeɗɗe ɓut hara no waɗtaa kuukuyi timan fihon anngal anndugol jooni noon joomumen o wiiɓe mari haqqe wono haqqe mo ɓe waɗɗiiɓe jonnitugol ɗon ko ɗum Abdoulaye ibne Abbas o wii ka tottugol sonnaaɓe an ɗen haqqe maɓɓe on min hino welanmi nde mi loototoo mi faroo mi cuɗoo wonande ɗeyngu an wono welirkanmi ɗon si mi artii nde mi tawata himo lootii farii cuɗii habbiila mi yiɗaa o waɗananmi ɗum min mi ronka mi waɗande ɗum Abdoulaye ibne Abbas e nganndi ko tottugol haqqeeji ɗi wonde wiide ɗum ɗo ko fardu waaɓe e dow juurɗe ɓen si a waddanaal noon haqqille ɗum ɗo ɗum bonnayi moƴƴa te kadi allah subahanahu wa taala wii innama kana qawla almuminina ida duu ila allahi wa rasulihi liyahkuma baynahum an yaqulu maada samina wa atana hari men anndaa kono men nani min jaɓii ara waddanen haqqil e ɗum ɗon tawi ɗettondiina kam baken e ko finaa tawaa finaa tawaa ɓurɗi ɗuuɗudde jomumen o wii wa in tuti aktara man fil ardi ko yudilluka an sabilillah ɓurɓe ɗuuɗde ɓen ka dow leydi ɗo son jokkondiri ɓe hollataama ko nafatama kom ɓe hollataama ko elata allahu subahanahu wa taala kom aray ɗum ɗo hino jeyanoo e ñaawooje ko yowniri e zihar e huququ zawjia ko faala ɗen anndintinde muɗum so allah subahanahu wa taala nafir wowl ɗon e wowlanaɓɓen e julluɓen fof aray si tawi ɗum fekkii hartengel ngurna makko ɗan kanko sonnaajo wonɗo sabu haa aya on tippii ayatu zihar woni sawlatu bintu salaba wondema nelaaɗon alayhi salatu wassalam hollii en ɓural oɗo sonnaajo goo joomi men taw hollii en ɓural makko ngal nde tawno o tippinii wa ndee ɗo ñaawoore tawi ko sabu makko kaa ɗum naa ɓural makko noon ko ɓural makko timmum ɗum kadi nelaaɗon hollii en ɓural makko nde tawno ɓe heɗanike mo ɓe jaɓaniimo ɓe wallitike mo kadi kaa ɗum kam naa ɓural makko bal ko ɓural makko tawi ha sahabaɓe hettiɓe arɓe ɓawɓe andani ɗum oɗo wiyeteɗo hawla, tawi ñande ko amirul muminin Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu ɓe meeɗi yaltidude e sahabaɓe ɗuɓeɓe tawata ko kamɓe woni khalifa, hiɓe seeno nokku go ɓe fotti e hawlatu bintu salama o tawi o nawyi saabu ko duuɓi capanɗe jeeɗo ta yeto se ɗimi. O noddi Umar, o wi Umar, Umar torti hakkundeɓe ɓen ari seri ndi nooti ko noddi ko tawi no wuuli ko faala landade o faala yewtude o yewti ɗum amirul muminina ta yewtere nden no juuti ɓe dari ɗon ko juuti ha tawi jaka dariɓe won habbinoɓen haaɓi jon dara gonngol joni noon ɓe yaatakadi ɓe acca amir o garaji amirul muminina waynodiri e sonnajo wee tum ɓe ari gorko koye mabɓe wi ya amiral muminin a sawta alayna ke ya a jurni darde nden e dow amen e dow oɗo sonnajo juuti nden dar keɗo ha juuti. Umar wi wayla a taarifu man ha deyi ta andi kongo ni gorko wi mi anda wo hadihi hawlatu bintu salaba allati samia llahu qawlaha fawqa sabii samawatin fawqa arshihi wa anzala alhukma fi haqqiha. Anda o ko joomi men tippini e mum arande suratu mu jaadala. Umar wi wallahi si o jogitinolan gila bimbi o accita lanhimo landolallan jaaboomo haa janngowa ɗon mi haaɓata mi sortata ko mi innata accu mi yaha si wona hara ko julde noddina min na habbolal mi juuloya mi arta ko julde tumittatamme juuɗe makko sina tuma waccitinmi. Anda o ono teddi ka ono jaasi ono teddi ka allahu subahanahu wa taala o hino teddi ka nelaɗo men on o hino teddi ka sahabaɓe ala waɗi hin ɗum um haray ɗum ɗo ala ko hollata en ɓuri si allahu subahanahu wa taala yiɗani neɗɗo moƴƴere ƴettungal ko kaaɗo diina o faaminta mo kala mo joni men jonni kaaɗo diina faaminimo ɗum o jaɓi ɗum o wuuri ɗum hara o heeɓi teddungal laɗana o heeɓi teddungal laha kala kadi ɗalaɗo ɗum ɗo haray o ɗalama moƴƴere aduna o ɗalama moƴƴere laha si tawi oɗo sonnajo heeɓi wano ngal ɗo teddungal mo wullito jomumen tippina ñawore fii makko jomumen hollino teddini fiiɓe sonnaɓe si tawi ɓe ɓe lamdike droit ɓaaw ɗo ñande ɓe tawa jongo droit ɓe wola heddiɗo saabu ko kanko ɗum jogi ɗum ka dow leydi ɗo o wi ala lahul halqu wal amre ko kanko tun jogi tagugol sagorne ko kanko tun kadi jogi ñawgol ndiɗo leydi si goɗɗo landike ɗo ñawore ɓawde o ñaawi ñande fottuɗon a yettomo kon ɗum o heddinno aray wattonen haqqil moƴƴa yondinoren muñitoren kadi ko allah subahanahu wa taala woni ñawde e meɗen kon toroɗen allah subahanahu wa taala arkisen numdugol e fewugol e tawitugol e oɗo qur'an e sunna ha oɗe citange dow muɗum haramo weela golle meɗen ɗen o waɗa joddi golle ɗen natugolle ngal janna danda e natugol yiite imo wawi ko ɓuuri ɗum wallahu taala ala wa alam wa sall llahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammad subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.